صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان عید الفطر کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف سلسلے بیانات کے اقتباسات وغیرہ پیش کیے جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, انشاءاللہ عز و جل مزید مدنی پھول بھی چننے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ اب ایک کلام سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عید کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا کلام تحریر فرمایا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے کلام میں جہاں دیگر خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ تقریباً ہر کلام میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اشعار میں نیکی کی دعوت, فکریہ اشعار جس میں کچھ نہ کچھ میسج ہمارے لیے موجود ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے. انشاءاللہ عزوجل عید کے حوالے سے یہ کلام سن کر آپ بھی ضرور لطف اندوز ہوں گے, اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ عید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ان کے دلی جذبات عید کے حوالے سے کیسے ہوتے ہیں. آئیے ایک عاشق رسول کی زبانی کہے گئے اشعار کی صورت میں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. نگاہ لطف کے امیدوار آقا ہم قرار ہم بھی ہیں, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں شہر یار ہم جو سر پہ رکھ لے کو مل جا نال پا کے حضور تو پھر کہے دار ہم بھی ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بعد رمضان عید ہوتی ہے, بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت رب اور مجھ کو عیدی میں بقی آ جانے کب میری عید ہو تی ہے عید عطار اس کی ہے جس کو عید آپ نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا عید کے دن کے حوالے سے لکھا گیا کلام سنا. عاشقوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں, ان کی عید بھی نرالی ہے, ان کے عیدی کا کانسیپٹ بھی نرالا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے اور ان کی اس عظیم سوچ کے صدقے ہمیں بھی اس طرح کی اچھی سوچ والا بنائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آج عید کا دن ہے. بیشتر لوگ عید کے دن کہیں نہ کہیں آنے جانے کا سلسلہ رکھتے ہیں, رشتہ داروں میں بھی آپس میں دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے, دوست احباب میں ہمسایوں میں دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جہاں ہمیں شریعت مطہرہ نے دیگر امور میں رہنمائی فرمائی ہے, وہیں پر دعوت مہمان اور میزبان کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی دی گئی ہے اور اس حوالے سے بھی سنتیں اور آداب بیان کیے جاتے ہیں. تو چونکہ آج بکثرت دعوتوں کا سلسلہ ہوگا تو اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہماری دعوتوں میں غیر شرعی امور سے ہم بچ سکیں اور جو سنتیں ہیں جو آداب ہیں ان پر عمل کر کے ہم ثواب کے بھی حقدار بن سکیں. وہ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا مسلمان کو کھانا کھلانا, دعوت کرنا, اولا اس میں نیت کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ایک کام ہم کر ہی رہے ہیں اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت کا یہ درخشاں پہلو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ترغیب دیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا نیت اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں, دوسرا کیا اس کا بھی کچھ ثواب ہے یا بس کھایا پیا چلے گئے ختم. دیکھیے کسی مسلمان کی دعوت کرنا اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں, دعوت کر رہے ہیں. اگر اس نیت سے جو ہے وہ اگر رشتہ دار ہیں تو صلہ رحمی کی نیت, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا یہ تو بہت درجے والی بات ہے, بہت جو ہے ثواب کا کام ہے. اور اسی طرح عام مسلمانوں کی بھی دعوت کرنا اس کا بھی ثواب کم نہیں, کہ جب کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے ماشاءاللہ, اور اس کی مغفرت کی بشارت بھی ہے ماشاءاللہ. تو لہذا اچھی اچھی نیتیں کر کے اگر رشتہ دار ہیں تو صلہ رحمی کی نیت کی جائے, اور اگر رشتہ دار نہیں ہے ویسے واقفیت ہے تو پھر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ڈھیروں ثواب حاصل ہوگا ماشاءاللہ. نیت یعنی رضا الہی کی ہونی چاہیے, صلہ رحمی کی, دل جوئی کی ہونی چاہیے. لیکن عموماً جو یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ دعوتوں میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ایک ٹرینڈ گویا کہ چل پڑا ہے کہ اپنے مال کا اظہار کرنا اپنے جاہ و حشمت کا اظہار کرنا، یہ بھی عموماً جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یقیناً اس کو مذموم ہی قرار دیا جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر پچھلی دفعہ مہمان آئے تھے تو جن برتنوں میں کھانا کھلایا تھا، تو اس مرتبہ جو آئے ہیں تو اب وہ نہیں، کوئی اور برتن ان کے سامنے ہونے چاہیے۔ پچھلی دفعہ جو ڈش بنائی تھی تو اس مرتبہ کی دعوت میں کچھ ہٹ کے ڈش ہونی چاہیے، پچھلی دفعہ یہ تھا تو اس دفعہ یہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی نیتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر تفاخر کی نیت ہوگی تو یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، سامنے والے کو کمتر سمجھے گا، تو شاید اس پر یہ تو گناہ اس پر جو ہے وہ لازم آئے گا۔ اور اس کے بارے میں کافی وعیدیں ہیں کہ جو اپنے تفاخر کے لیے، ریاکاری کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو ریاکاری کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور ریاکاری کی بہت وعیدیں ہیں، لہذا اس کام سے جو ہے وہ اس نیت سے بچنا چاہیے۔ ویسے اچھا کھانا کھلائیں آپ، بہت اچھا کھلائیں، کوئی حرج نہیں ہے، بدل بدل کے کھانے کھلائیں، اچھے سے اچھا کھلائیں، لیکن اس میں مسلمان کی دل جوئی اور خیر خواہی کی نیت کر لیں، واقعی یہ نیت ہو تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کچھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے، تو اس طرح کی احادیث ہیں کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انسان کے جسم کے اندر ایک آنت ہے جو میٹھے کے بغیر نہیں بھرتی، تو میٹھا کھلانے کی تو فضیلت ہے، بالخصوص فضیلت ہے، اور اس کو ویسے میٹھی عید کہتے ہیں، جی میٹھا وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس حوالے سے جو سماعت کیا تو بنیادی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ہماری دعوتوں میں کیا نیت ہوتی ہے، کرنے والے کی کیا نیت ہوتی ہے، ایسی ہی شرکت کرنے والی کی بھی کیا نیت ہوتی ہے۔ تفاخر تو ایک ایسی شے ہے کہ یعنی محاورتاً کہا جائے تو غلط نہیں ہوا کہ ہماری نس نس میں بھرا ہوا ہے۔ ایک اسلام بھائی سے ایسی ملاقات ہوئی تھی تو اس نے بتایا، جس پہ بہت اچھمبا ہوا، کہ مثال کے طور پر کسی نے میٹنگ کرنی ہے، بزنس میٹنگ ہے، تو ہوٹلز وغیرہ میں رکھی جاتی ہے۔ اب جو پہلے پہنچ گیا ہے، اب وہ پہلے پہنچنے والا ہوٹل کے اندر جا کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا رہے گا۔ جب دوسرا سامنے والا آئے گا تو یہ اپنی گاڑی سے اترے گا اور پھر اس کے ساتھ جو ہوٹل کے اندر داخل ہوگا۔ تو میں نے ایسی سوال کیا کہ بھئی یہ کیا ہے اس کے اندر؟ بولا بس اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں کسی کا انتظار کروں، اور دوسرا یہ کہ اپنی گاڑی کا نظارہ بھی کرانا ہوتا ہے کہ سامنے والی پارٹی جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ٹیکسی میں آیا ہے کس میں آیا ہے۔ اور بالخصوص ایسی میٹنگز کے اندر جو ہے وہ رینٹ پر جو ہے وہ بہت لگژری اور خوبصورت اور اچھی گاڑی لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے ہمارے اندر، معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب بھلے وہ دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے، لیکن وہ گاڑی جو ہے وہ رینٹ پہ، ظاہر ایک اچھی گاڑی مل جاتی ہے، ایک دن کی رینٹ پہ لے لی۔ تو یہ تفاخر، تکبر، اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا ظاہر کرنا، یہ مذموم صفات ہیں۔ اور پھر اس کے ضمن میں بہت ساری برائیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ جب بندہ اس طرح کا ذہن رکھتا ہے کہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کوئی اچھی نیت بھی نہیں ہوتی، تو پھر ہوئی کہ اخراجات کا بڑھ جانا اور دیگر معاملات، اور پھر جو بیچارہ جب بیٹھا ہوتا ہے بل لے کر تو پھر خون کے آنسو بھی رو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر سے یہ چیز نکلتی نہیں ہے۔ حالانکہ اسراف جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، جی جو اسراف کی تاریخ میں جو شے آ جائے تو ناجائز کے زمرے میں چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی کا خوگر بنائے، اور دعوتوں کے حوالے سے ہمیں اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ یہ خالی عید کے حوالے سے ہی گفتگو نہیں، بلکہ ولیمے کی دعوت ہو یا عقیقے کی دعوت ہو، اور بھی جو دعوتیں ہمارے ہاں عموماً جن کا رواج ہے، بعض مشروع بھی ہیں اور جن کی ترغیب بھی ہے، جیسے عقیقے کی دعوت ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اندر ہمیں اپنی نیت کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا دعوت کرنے، مہمان نوازی کے کچھ آداب وغیرہ یقیناً بیان کیے گئے ہیں، اگر چند بیان ہو جائیں کہ کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے جو عموماً نہیں رکھا جاتا، جس سے ہماری دعوت کے اندر جو ہے وہ حسن پیدا ہوگا، وزارے کے شریعت کے مطابق ہم عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اس میں جو مہمان کسی کے گھر جا رہا ہے مہمان بن کر، اسے چاہیے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کروں گا، ملاقات کروں گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان اس نیت سے دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو تو اس کے لیے خوشخبری جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اور ایسے اشخاص کے لیے جنت جو ہے جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا. یہ جو اپنے بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اور پھر جب کسی کے گھر جائے تو چاہیے کہ جب دروازہ جو ہے وہ بجائے گھنٹی بجائے تو پھر دروازے کے ایک طرف کھڑا ہو جائے کہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو میزبان ہے اسے چاہیے کہ وہ اندر سے پوچھے کون. اب عام طور پر جو ہے جب جو ہے وہ اندر سے پوچھا جاتا ہے کون تو آدمی جواب میں میں کہتا ہے تو یہ میں کہنا یہ سنت کے خلاف ہے. اپنا نام لینا چاہیے کہ میں فلاں ہوں. اور یہ کون یعنی کوئی دروازہ بجائے گھنٹی بجائے تو اندر سے پوچھنا کون یہ بھی سنت ہے. تو اس طرح جو ہے وہ دونوں طرف سے سنتوں کی ادائیگی ہو جائے گی. تو اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہوں سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. عید کا موقع ہے عید کی مبارکباد دی جائے. اور اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں گا کہ جب کوئی کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو خوب تیاری کی جاتی ہے اور طرح طرح کے جو ہے وہ فیشنی کپڑے جو ہیں پہنے جاتے ہیں. اور اس میں بھی جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ نیت جو ہے وہ ریاکاری کی اور دخلاوے کی ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر جاؤں کہ جس کے ہاں جا رہا ہوں اس پر بھی جو ہے وہ اچھا اثر پڑے کہ یہ بھی جناب کھاتے پیتے گھرانے سے کوئی تعلق ہے اس کا. تو اس میں بھی اپنی نیت کی اصلاح کی جائے. کپڑے پہننے چاہیے صاف کپڑے اچھے کپڑے نئے کپڑے عید پر پہننا یہ مستحب ہے. تو نیت مستحب پر عمل کرنے کی ہو تفاخر کی نہ ہو تفاخر کی نہ ہو. اور جب گھر میں چلے جائیں اور کوئی چیز پیش کی جائے کھانا وغیرہ پیش کیا جائے تو پھر اس پر کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کھانا اپنے مزاج کا نہ ہو تو اس وقت فوراً کہیں گے کہ یہ کھانا تو مجھے پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میزبان کی جو ہے وہ دل آزاری اس نے کتنی محنت سے صبح سے ہی جو ہے وہ گھر میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں عید کے حوالے سے یا کوئی بھی دعوت ہو تو اب جو گھر والے سوچیں گے کہ ہم صبح سے تیاریاں کر رہے ہیں اور جھٹ سے بول دیا کہ یہ کھانا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ ہرگز اس طرح نہیں کہنا چاہیے بلکہ خاموش رہے کھانے اور بھی ہوتے ہیں کوئی اور کھانا کھا لے کہے نہیں لیکن اپنے انداز سے اظہار کر دے. یہ بھی درست نہیں ہے اب زبان سے اظہار کرے یا بتانے کے کہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اب زبان سے تو نہیں کہا لیکن وہ اتنی ناپسندیدگی کے ساتھ اس برتن کو سائڈ پہ کیا اور چہرے کے ایسے تاثرات ہوئے کہ میزبان سمجھ جائے تو بات ایک ہی ہے دونوں کی. تو اس بات سے بچنا چاہیے کہ یعنی جانبین سے میزبان ہو یا مہمان دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دل آزاری تو ناجائز ہے اس کا گناہ ملے گا. تو لہٰذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. اور کھانے کے حوالے سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دم بہت سارا کھانا نکال لیا جاتا ہے تو ایسا نہ کیا جائے. جتنی طبیعت ہے کھانے کی اتنا ہی کھانا لیا جائے اور کھایا جائے اور اپنے برتنوں کو اچھی طرح صاف کیا جائے. جس طرح الحمدللہ مدنی چینل پر رمضان میں تو خوب دیکھے قبلہ امیر السنت کا دیدار بھی ہوا اور آپ کا انداز کھانے کا جو انداز تھا تو وہ امیر السنت کی ادائیں الحمدللہ سنت کے مطابق ہیں. تو ان یعنی پریکٹیکل طور پر بھی مدنی چینل نے بتا دیا کہ کھانا کس طرح کھانا ہے. تو امیر اللہ سنت کا جو انداز ہے وہی اپنا لیا جائے انشاءاللہ ساری سنتیں اس کے اندر آ جائیں گی. تو اس طرح کھانا کھایا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ میزبان مہمان جو ہے وہ کچھ تحفہ لے کر جائے کہ تحفہ لے کر جانا تحفہ دینا تحفہ لینا یہ سب جو ہے وہ محبت کو بڑھانے والے عمل ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو اس میں بھی تحفہ دینے اور لینے کے حوالے سے بھی جو ہے وہی اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. تو جب رخصت ہو کسی بات پر کوئی اگر گھر کے اندر کوئی ایسا جو ایسی بات ہو جو اسے پسند نہ ہو اور کوئی ناجائز بھی نہ ہو تو اس پر جو ہے وہ کہا بھی نہ جائے تاکہ دل آزاری نہ ہو. تو یہی سمے میں آتا ہے کہ میزبان ہو یا مہمان وہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے دل آزاری ہو. صحیح ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دعوت میں جانے کے حوالے سے نیتوں کے حوالے سے دل آزاری سے بچنے کے حوالے سے آداب سماعت کیے. اب کھانے کے آداب کھانے کی سنت یہ ایک مکمل الگ سے باب ہے. تو جس قدر ہو سنت کے مطابق کھائیں اور کھانے پر جیسے کہ بیان ہوا کہ تنقید نہ کریں، کسی بھی طرح سے ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں. ایک روایت یاد آ رہی ہے، روایت ہے یا قول ہے علماء کا کہ وہ اگر کھانا پسند نہیں ہے تو اپنا ہاتھ روک لے، مطلب اس کو کھائیں نہیں. یہ کہنا کہ مجھے ناپسند ہے یا اچھا بنا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر کسی طرح سے اعتراض کرنا یہ منع ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو کھا لیں، اگر پسند نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں. دعوتوں میں ویسے ہی ایک سے زائد چیزیں بنانے کا ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے، تو اب تو گویا کہ یوں بھی آسان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے تک کھانے میں ایک ہی چیز بنائی جاتی ہو، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ مہمان کے لیے آزمائش ہو کہ ایک ہی چیز بنی ہے، اب وہ پسند بھی نہیں ہے تو اب کھائی نہ کھائی اس کو کھانی پڑے گی. لیکن فی زمانہ یہ دیکھا ہے کہ غریب بھی ہو، اگرچہ غریب بھی ہے، وہ کسی کی دعوت کرتا ہے تو ایک سے زائد چیز بنانے کا ایک رواج ہے. تو اس پر عمل کرنا یوں آسان ہو گیا کہ اگر آپ کو ایک چیز پسند نہیں تو آپ خاموشی سے اس کو ہاتھ کھینچ لیں، دوسری چیز آپ کھا لیں. بہرحال کھانے میں کسی طرح کا عیب نہ نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، میزبان کا بھی شکر ادا کریں. دعا بھی کھانے کے بعد ایک بیان کی جاتی ہے، میزبان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور ایک ادب بہت ہی ایک بنیادی بات ہے، عرض کرتا چلوں کہ مہمان کو چاہیے کہ وہاں پر اپنا وقت گزارنے کے حوالے سے تھوڑا سا غور کرے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، تھوڑی بہت گفتگو جو رسمی ہوتی ہے وہ ہو گئی، تو اب غور کر لے کہ اس کا رکنا کہیں ایسا تو نہیں کہ میزبان کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہو، کیونکہ ظاہر گھر والوں کو اور بھی کام ہوتے ہیں. اب آپ کو اس نے دعوت تو دے دی، ایسا نہیں ہو کہ دعوت دینے کے بعد وہ پچھتا رہا ہو کہ یار اس کو میں نے دعوت دے کے اپنے لیے جو ہے وہ گویا کہ آزمائش کر لی. تو مناسب وقت کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو جائیں. ہاں اگر بے تکلفی ہے تو ایک الگ شے ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ میرا زیادہ رکنا میزبان کو اچھا لگے گا، جیسی کنڈیشن ہو، جیسی صورتحال ہو. بعد ہوتا ہے کہ دوستوں میں رشتہ داروں میں ہوتا ہے وہ زیادہ وقت کے لیے رکتے ہیں، جتنا زیادہ رکیں تو اس کے پاس بھی وقت ہوتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے. تو اگر اس کو اچھا لگتا ہے اور آپ میں ایسی ہے انڈرسٹینڈنگ ہے تو الگ بات ہے، ورنہ غور کر لیں. کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد فارغ ہو کر اجازت لے لیں، تاکہ اگر میزبان کو کوئی اور کام کاج کرنا ہے، کوئی اور اس کی مصروفیت ہے تو وہ بجا لا سکے. ظاہر ہے کہ وہ میزبان ہے، اب آپ کو وہ کہہ تو نہیں سکتا کہ حضور بہت دیر ہو گئی، اب کرم فرمائیں. تو قبل اس کے کہ اس کے دل کی ایسی کیفیت بنے اس کو اظہار کرنا پڑے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، ہر معاملے کے اندر، خالی دعوت ہی میں نہیں، تیمارداری کے باب کے اندر بھی یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس کوئی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ رکے، کیونکہ وہ بیچارہ مریض ہے. زیادہ باتیں کرنا، زیادہ ادھر ادھر کی گفتگو کرنا اس کی طبیعت میں نہیں ہوتا. اب آپ گئے ہیں، ایک دو باتیں آپ نے پوچھ لی، عیادت کر لی، ٹھیک ہے، اس کو اچھا لگا، اب آپ اس کے ساتھ گفتگو میں ہی لگے ہوئے ہیں، اس کا دل آرام کا چاہ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ پرسکون رہنا چاہ رہا ہے. تو وہاں پر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اتنی دیر نہ رکیں کہ مریض کو تکلیف ہو، اس کو بوجھ محسوس ہو. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مطالعہ نے انفرادی کوشش کرتے وقت بھی یہی مدنی صنعت فرمایا ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اسے اجتماع کی دعوت دے رہے ہیں، مدنی قافلوں کی ترغیب دلا رہے ہیں، تو اس سے اتنا ہی وقت لیا جائے جتنا وہ دے سکے. صحیح. اگر ہم زیادہ وقت لیں گے تو امیر سنت دامت برکاتہ مطالعہ نے یہ بھی شاہ فرمایا کہ بس اوقات مجھے بار بار گھڑی کو دیکھنے لگ جائے گا، بار بار ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے گا، جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس بیزاری کا اظہار کرے گا. ہاں، بیزاری کا اظہار کرے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کو مطلب اتنی ہی دعوت دی جائے، زیادہ دیں گے تو مزید جو ہے وہ، اور پھر مقصد بھی فوت ہو جائے گا نا. کہ مقصد کیا ہے اس کو انفرادی کوشش کرنے کا، نیکی کی دعوت دینے کا، کہ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے وہ قریب ہو جائے. اور آپ نے ایسا انداز اختیار کیا، وہ قریب ہونے کے بجائے ہو سکتا ہے وہ بیزاری کی وجہ سے دور نہ ہو جائے، اور آئندہ وہ آپ کو دے کے رستہ ہی نہ بدل لے گا، اس نے پکڑ لیا تو اب جو ہے پھر میرا گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے وہ نکل جائے گا. تو میاں نہ روی، ماشاءاللہ آپ نے اچھی توجہ دلائی انفرادی کوشش کے حوالے سے، تیمارداری کے حوالے سے. لیکن ہر جگہ پر یہ بات بیان کی گئی ہے، بعض مستثنا صورتیں ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ پر ہوتی ہیں، کہ اگر آپ کے واقعی مریض ہے، اب وہ ایسا مریض ہے کہ آپ کا زیادہ رکنا اس کے لیے اچھا ہے, باعث فرحت ہے, اس کو آپ کا بیٹھنا اچھا لگے گا, وہ محظوظ ہوگا, جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اس کی جو ہے وہ دل جوئی ہوگی, تو وہ الگ صورت ہے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے, بلکہ ایک امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوستی کے باب میں قیمہ سعادت میں لکھا ہے اس طرح کے آداب کے حوالے سے کہ بزرگان دین میں ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن میں اتنی بے تکلفی ہوتی تھی کہ ایک بزرگ دوسرے اپنے دوست کے گھر پہ تشریف لے گئے, ان کو کچھ ضرورت تھی, سامان مال وغیرہ چاہیے تھا, رقم وغیرہ, آپ گئے تو وہ دوست گھر پر نہیں تھے, تو انہوں نے ان کی جو خادمہ تھی یا جو نوکر وغیرہ تھا اس کو کہا کہ ان کی جو تجوری ہے وہ لے کر آ جائیں, وہ لے کر آئیں, تو انہوں نے جتنی ضرورت تھی اس میں سے مال لیا اور چلے گئے. اب جب وہ صاحب خانہ بزرگ تشریف لائے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کے فلان دوست تشریف لائے تھے اور اسی طرح اتنا اتنا مال لے کر گئے, تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس خوشی کے اندر اس غلام کو آزاد کر دیا, غلام تھا یا خادمہ لونڈی تھی جو بھی, اس کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ میرے دوست کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے اور اس نے میرے مال میں سے لیا, اس خوشی کے اندر انہوں نے آزاد کر دیا. تو یہ بھی صورت ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا مال لے لیا, لیکن ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ صورت کہاں پر منطبق ہوگی. یہ اسی دور کی بات ہو سکتی ہے, فی زمانہ تو اس کا جو ہے وہ ہونا قریب با ناممکن سا ہی لگ رہا ہے کہ اتنا جو ہے وہ مال بھی لے اور خوش بھی ہو, تو وہ الٹا ناراض ہوگا کہ یہ کیا ہوا. جی, تو اس کے اندر ایک جہاں یہ ہمیں بات پتہ چلی کہ ہمارے بزرگان دین میں کس قدر اپنائیت ہوا کرتی تھی اور دوست کا مال اور اس کا حق جو ہے وہ کس قدر سمجھا کرتے, بلکہ غالباً صحابی کا واقعہ ہے, ان کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اپنے مال میں اپنے جیسا حقدار سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں, ایسی کیفیت تو نہیں, فرمایا تم دوستی کے قابل ہی نہیں ہو. تو بہرحال یہ حقوق ہیں, بیان کیے گئے ہیں, لیکن جیسا موقع ویسا ہمیں معاملہ کرنا چاہیے. اب پتہ چلے کہ وہ دوست, اب دوست بھی تو ہر کوئی ایسا دوست نہیں ہوتا, اب پتہ چلے کہ کسی کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی ہوئی اور یہ روایت مدنی چینل پر سنی, اس کے گھر پہ چلے گئے, اس کا مال وال اٹھایا اور چلے گئے, تم تو میرے دوست اور دوستی کے حقوق میں سے ہے یہ چیز, تو آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو جہاں پر جیسی کیفیت ہو ویسا برتاؤ کرنا چاہیے, کامن سینس کی بات ہے, اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا آپ کو بوجھ سمجھنے لگے, اس کو جو ہے وہ مشکل کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے. تو دعوت میں اس حوالے سے, اسی طرح عیدی لینے دینے کا ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے, اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے. ایک بچوں کو عیدی دی جاتی ہے, اب ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ وہ اس کو لوٹانے کا ذہن ہوتا ہے کہ کسی نے اگر میرے بچے کو 50 روپے دیے ہیں تو میں اس کو 100 روپے لوٹاؤں گا. تو اگر کوئی مالدار شخص ہے تو اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کس کو کتنا دوں, کس وقت دوں, کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ اس شے کو اپنے اوپر جو ہے وہ بو سمجھ رہا ہو. البتہ جہاں پر ہم آہنگی ہے, ذہنی ہم آہنگی ہے, بے تکلفی ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مستثنا رہیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلمانوں کے حقوق سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج دعوت میں اگر آپ گئے ہوئے ہیں یا آپ کے ہاں کوئی آ رہا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اسی طرح مہمان کے لیے یہ بھی ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ کوشش کرے وہ شے بنائے کہ جو میزبان کو زیادہ پسند ہو, اس میں بھی اس کی دل جوئی ہے اور بہت ہی پیارا ادب ہے, اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب ہم جو ہے وہ مختلف ڈشز کے نام پر جو ہے ویریشن کے نام پر 10 چیزیں بنا دیں, لیکن اس کی طبیعت ایک کو بھی کھانے کی نہیں چاہ رہی, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے, کسی کو کیا پسند ہوتا ہے, کسی کو کیا پسند ہوتا ہے. تو اب آپ نے تو بہت کچھ بنایا, لیکن جو مقصود تھا سامنے والے کو کھلانا, اس کو خوشی حاصل ہونا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا, تو وہ بےچارا کیا کھائے گا. اگر ایسی بے تکلفی ہو تو پوچھنے میں بھی حرج نہیں ہے, میزبان سے پوچھ لیا جائے, اور ہوتا بھی ہے دوستوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں. امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کسی کے ہاں مہمان بن کر جا رہے تھے, تو مہمان جو بن کر جا رہے تھے انہوں نے پہلے سے کسی کے ہاتھ کہلوا بھیجا کہ مجھے فلاں کھانا پسند ہے, تو یہ کھانا بنایا جائے. جب یہ بات میزبان تک پہنچی کہ میرے مہمان نے آنے سے پہلے ہی اپنی پسند کی ڈش کہہ لیجئے وہ بتا دی ہے, تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور ان کے لیے وہ کھانا تیار کیا اور بہت خوش ہوئے کہ آج میرے مہمان نے جو ہے وہ خود فرمائش کی ہے. جی جی ماشاء اللہ. تو ایسے بھی جو ہے وہ تعلقات جو ہے بزرگوں کے ہوا کرتے تھے جہاں پر ہوں. جی جی جی بزرگوں کے ہوا کرتے تو اگر ہمیں میزبان کو معلوم ہے کہ میرے آنے والا مہمان جو ہے اس کو یہ کھانا پسند ہے تو چاہیے یہ کہ میزبان وہی کھانا تیار کرے, وہی کھانا تیار. یہ بہت بنیادی چیز ہے, ورنہ دعوتوں میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس شے کو ہو سکتا ہے آپ کا بھی مشاہدہ ہو, تجربہ ہو کہ آپ کسی کے ہاں گئے اور اس نے بہت پر تکلف جو ہے وہ کھانا بنایا اور وہ کیا, لیکن آپ کی طبیعت کو ہی پسند نہیں تھا تو آپ کو یقیناً لطف نہیں آیا ہوگا. تو یہ بھی ادب میں سے ہے, اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کھانے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات جو کہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وافر مقدار میں مہمانوں کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے. جیسے شادی بیاہ ہو یا کوئی بھی تقریب ہو یا خاص عید کے موقع ہوں, اب مختلف ڈشز بھی ہوتی ہیں اور تمام ڈشز وافر مقدار میں ہوتی ہیں, کیونکہ میزبان کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ یہ سنو کم پڑ جائے کھانا, زیادہ ہو جائے اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن کم نہیں پڑنا چاہیے. چلو یہ ذہن اچھا ہے لیکن کسی حد تک اچھا ہے. اب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو بہت سارا کھانا بچ جاتا ہے, تو وہ کھانا عموماً جو یا تو جھوٹا ہوتا ہے یا بچا ہوا ہوتا ہے, تو جو جھوٹا ہوتا ہے تو اسے یہ کچرا کنڈی کی نظر کر دیا جاتا ہے, یہ اسے بالکل ضائع کر دیا جاتا ہے, اور جو بچ جاتا ہے پھر اسے بچے ہوئے کھانے کو یا تو کسی جامعہ یا کسی مدرسے یا کسی فقیر یا مسکین کو دیا جاتا ہے. تو اس موقع پر ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ہمیں پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا بچے گا, تو یہ کاش کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا یہ ذہن بن جائے کہ ہم جو کھانا بنایا ہے اس میں سے پہلے ہی کچھ حصہ نکال کر فقراء یا مساکین کے حوالے کر دیں, انہیں تحفہ در پیش کر دیں, کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اے لوگوں تم بھلائی تک ہرگز نہ پہنچو گے یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو کہ جو تمہیں محبوب ہو. اب جو محبوب چیز تھی اسے تو ہم نے کھا لیا, اب جو چیز بچ گئی ہے تو ہمیں اب خدشہ لائق ہو گیا کہ اگر ہم رکھیں گے تو یا تو ضائع ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی یا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, تو اس وجہ سے ہم اس خراب ہونے سے بچانے کے لیے پھر ہم فقیروں یا مساکین کو دیتے ہیں. تو ایک کاش کہ یہ ذہن ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم اچھا کھانا اور اچھی غذا اپنے مسلمان بھائیوں کو دیا کریں. اور حدیث شریف میں بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی چیز دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. تو یہ کاش ہمارے کے معاشرے میں ہو جائے. اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ مساکین اور فقرات کو جو پیش کیا جائے وہ بھی اچھی شے ہی پیش کرنی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ شے دینا کہ جو ہمیں محبوب ہے, جو ہمیں پسند ہے, وہ افضل ہے, اس کی زیادہ فضیلت ہے. خوش دلی کے ساتھ دیں, خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کریں. تو انشاءاللہ عزوجل ان باتوں کا خیال رکھیں گے. تو ہمیں دعوت تو کرتے ہی ہیں لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ, اچھے انداز پر, سنتوں اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر دعوت کا اہتمام کریں گے یا شامل ہوں گے تو ہمیں انشاءاللہ عزوجل ثواب کمانے کا بھی موقع ملے گا. آئیے ایک کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک گفتگو کا اقتباس ہے, انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کیا جائے گا. آئیے پہلے ایک کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں جو مدینے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کر مبارک تجھ کو منارے ہر دو گنبدے مدنی چینل پر ایک سلسلہ معاشرے کے ناسور کے حوالے سے چند ماہ پہلے نشر ہوا تھا، جس میں ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے بعض وہ امراض جو ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں ان کو موضوع گفتگو بنایا گیا تھا. ابھی آپ کو جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کا ایک اقتباس ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں معاشرے کے ایک ناسور یعنی جعلی قسم کے جو تعویذات اور عملیات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے بھی کوئی معاشرے کے اس بدترین طبقے سے ڈسا گیا ہو، اور جب ہوش آتا ہے تو وقت بہت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے. بعض اوقات انتہائی پریشانی، کسی دشواری یا کسی شے کی شدید طلب کی وجہ سے لوگ ایسے باباؤں اور عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ جو حقیقت میں لٹیرے ہوتے ہیں. انہیں آپ کی پریشانی سے، آپ کی طلب سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بس ان کی غرض تو آپ کی جیب سے ہوتی ہے. اس انتہائی دلچسپ موضوع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکیمانہ اور دلچسپ گفتگو کا یہ اقتباس آپ ضرور دیکھیے. انشاءاللہ عزوجل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا، یہ کلپ دیکھ کر، یہ اقتباس دیکھ کر، انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ضرور دیکھیے. انشاءاللہ عزوجل اس اقتباس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دیکھیے، کسی پر الزام ثابت کرنے کے لیے شرعی ثبوت چاہیے، اور بابا کا کہنا جو ہے نا، یہ شرعی ثبوت نہیں ہے. اب یہ کہ بابا پہنچا ہوا ہے تو یہ ایک عوامی کسوٹیاں ہوتی ہیں، اس سے بابا کا پہنچا ہوا ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر کوئی آپ کو مطلب یوں ہوا میں ہاتھ لہرائے اور سیب پکڑ لے اور دے دے, تو آپ تو سمجھیں گے یار تو بہت پہنچا ہوا, ہوا میں ہاتھ لہرائے تو اس نے سیب دے دیا. تو یہ شعبدے سے بھی ہوتا ہے ایسا, بلکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے انہوں نے اپنے اسکولس میں میجک شو دیکھے ہوں گے, تو اس طرح کے شعبدے تو وہ جادوگر دکھاتے ہی ہیں, پوری پوری تلواریں گلے کے اندر اتار لیتے ہیں اور نوٹیں نکالتے ہیں منہ سے اور نوٹیں پھاڑ کر ٹکڑے کر دیتے ہیں, چھوٹی نوٹ کی بڑی نوٹیں کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے مطلب شعبدے جو دکھاتا نا وہ باغ کرامت اس کو نہیں کہتے. ضمن میں اسی طرح کے ایک بابے کا ذکر کرتا ہوں, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب وہ پھونک مار دے تو آپ کو مطلب کوئی پھل لا کر نظر پھل دکھا دے, کوئی سا مطلب یعنی کہ چیز دکھا دے تو آپ سمجھتے ہیں بابا پہنچا ہوا ہے. تو باب الاسلام سندھ کا واقعہ ہے جو میں اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ جو ایک صاحب کے ساتھ پیش آیا. تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں بازار سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی نے آواز دی, تو میں ایک بازار سے گزر رہا تھا مجھے کسی نے آواز دی, میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص مجھے دیکھ کر مجھے گھور رہا تھا. مجھے بڑا پرسرار معلوم ہوا تو اس نے مجھے اشارے سے قریب بلایا, میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کان میں کچھ کہا. میں حیرت سے اچھل پڑا کہ اس نے تو میرے ایک دل کی بات کہہ دی جو صرف مجھے پتا تھی یا میرے گھر والوں کو. تو مجھ پر اس کا بڑا اثر قائم ہوا کہ یہ تو کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. جب اس نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ بابا دل کے حال جانتا ہے, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. اب میں تو ہکا بکا تھا اور میرے دل میں بس یہی تھا کہ اب مجھے کوئی بڑی کا لال ہاتھ آ گیا ہے, مجھے اس سے کچھ نہ کچھ لینا چاہیے. بابا بولتا ہے کیا سوچتا ہے جلدی بول. تو میں نے کہا بابا مجھ پر کرم کر دیجئے. بابا نے کہا اچھا دنیا کی رقم چاہتا ہے, چل نکال سو کا نوٹ. تو میں نے جیب سے سو کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا تو بابا نے کچھ من من من کر کے بڑبڑایا اور میری مٹھی اس نے بند کروا دی اور پھر من من کر کے کچھ پڑا اور میری مٹھی پھونک ماری اور کہا کہ مٹھی کھول. میں نے مٹھی کھا لی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سو کی نوٹ جو تھی نا ایسی دو ہو گئی تھی, ایک کی دو. اور بابا پھر مڑ کے جانے لگا. میرے دل میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی, میں نے کہا بابا ٹھہریے بابا ٹھہریے کچھ اور کرم کر دیجئے. تو بابا نے مجھے گھر کے دیکھا اور کہنے لگا کہ دنیا کا لالچ تجھے بہت ہے, دنیا مردار ہے اس کے طلبگار کتے ہوتے ہیں, دفع کر دنیا کو. تو مجھ پر اور امپریشن پڑا کہ بابا تو بہت پہنچا ہوا ہے, اللہ والا اس کو دنیا کی طلب ہی نہیں. میں نے کہا بابا کرم کر دیجیے. بولا چل کیا چاہتا ہے. تو میں نے ہزار کی نوٹ نکالی, میں نے کہا بابا اس پر بھی دم کر دیجیے نا. تو چل مٹھی بند کر. میں نے مٹھی بند کر پھر من من من کر کے کچھ پڑا اور پھونک ماری, بولا کھول مٹھی. تو میں نے کھولی تو وہ ہزار کے دو ہزار ہو گئے تھے. اب تو میرے منہ میں تو پانی آیا, میں کیوں نہ اپنی رقم میں نے دل میں سوچا کہ ساری دگنی کروا دوں. میں نے کہا بابا بابا کرم. میں بابا جاتا ہے بابا جاتا ہے. وہ نہیں بابا کرم. میں نے بھاگ کر بابا کا دامن تھاما اور منتیں کی. تو بابا نے کہا اچھا تجھے بہت لالچ ہے دنیا کی, کیا اپنی ساری دولت اور اپنے گھر کے سارے زیورات دگنے کروانا چاہتا ہے. میں چمکا, میں نے کہا یہ تو پھر دل کی بات جان لی. تو میں نے کہا بابا بس کرم. بولا اچھا چل لیا. میں کھڑا ہوں یہاں ٹھیلے میں بند کر کے لانا اور کسی کو ذکر مت کرنا کہ میرے پاس تم لا رہے ہو. تو بابا تابے دار. تو میں گیا اور میں نے اپنے کو رقم تھی گھر میں موجود 1.5 لاکھ روپے وہ اور جو بھی گھر والوں کے زیورات تھے وہ چپکے سے میں نے سب نکال لیے, وہ سب ایک تھیلے میں بند کر کے لا کر رکھ دیا. بابا نے بولا تو کافی مال لایا ہے, تو تجھے بہت لالچ ہے. اچھا چل, بابا کسی کو مایوس نہیں کرتا, تو اب اس میں تو مال بہت ہے, مجھے 5 منٹ کم از کم پڑھائی کرنی پڑے گی, تو چپکے سے بیٹھے رہو. بابا نے پھر آنکھیں بند کی اور پڑھنے لگا, کبھی ادھر جھٹکا مارتا, کبھی ادھر جھٹکا مارتا, کبھی آسمان کو گھورتا. تو اس طرح بابا نے پھر وہ تھیلے پر پھونک ماری اور مجھے کہا کہ دیکھ اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور ناک کی سیدھ میں چلنا, پیچھے مڑ کے مت دیکھنا, اور جب تک گھر کے اندر جا کر اپنے دروازے بند نہ کر لے اس وقت تک نہ کسی کو بتانا نہ تھیلی کا منہ کھولنا. میں تو تابے دار کر کے بابا بہت بہت شکریہ, بابا کی دست بوسی قدم بوسی کر کے میں تو پکڑ کے وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اس کو گھر پہنچا سیدھا اور دروازے بند کیے. اور بابا نے چلتے ہوئے مجھے کہا کہ دیکھ وہ ناک کی سیدھ میں جانا, پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, کسی سے تذکرہ مت کرنا, کسی سے بات بھی مت کرنا, بس جا کر اپنا کمرہ بند کر کے اس کو کھولنا, تیرا دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا. میں تو سیدھا گھر پہنچا اور میں نے دروازہ بند کیا کمرے کا اور میں نے وہ دھڑکتے دل سے لرستے ہاتھوں سے اس تھیلی کا منہ کھولا, تو بقول بابا کے واقعی میرا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا, ساتھ ہی ساتھ میرا سر بھی چکرا گیا, اس لیے کہ اس میں جو کچھ میں لے کر گیا تھا اس کی جگہ اخبار کے کاغذ بھرے ہوئے تھے, میری نوٹیں اور میرے زیورات غائب تھے. اور میری ساری پونجی لٹ گئی, تو میرا تو سر چکرا ہے, میں تو چلا کر رونا شروع ہوا. تو گھر والے جمع ہو گئے, دروازہ میں نے کھولا اور میں نے رو رو کر یہ ساری داستان سنائی کہ میں تو لٹ گیا. پھر وہ بھاگ دوڑ ہوئی, اسٹیشن پر بھی پہنچے لیکن بابا نے کہاں ملنا تھا, تو چالاکی تو کی تھی کہ مڑ کے دیکھنا ہی مت تاکہ میں بھاگ سکوں. تو یہ ہے بابا, تو اس طرح کے بھی بابا ہوتے ہیں اور اچھے بابا بھی ہوتے ہیں, سب برے نہیں ہوتے, لیکن آج کل کا دور بڑا نازک ہے. ایک اور بابا کا تذکرہ سنتے چلیے تاکہ سننے والوں کو ایسے باباؤں کے جال کا بھی پتا چلے گا کس طرح وہ جال میں مال کو پھانستے ہیں. تو اسی طرح کا ایک واقعہ حیدرآباد بابو الاسلام سندھ کے متعلق بھی معلوم ہوا ہے, جو اپنے انداز میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی جو کہ کسی جوتے کی دکان پر کام کرتے تھے, انہوں نے بتایا کہ ایک بابا ہماری دکان کی طرف آ نکلا جس نے کچھ عجیب سا لباس پہنا تھا, گلے میں موٹے دانوں کی تسبیح پہنی ہوئی تھی, اور ہماری دکان کے باہر کھڑے ہو کر ہمارے سیٹ کو گھورنے لگا. اب مسلسل وہ گھورے جا رہا ہے, سیٹ اس کے حلیے کو دیکھ کر ذرا متاثر ہوا. سیٹ نے بولا کہ بابا کیا مانگتے ہو؟ تو وہ بولا بابا کچھ نہیں مانگتا ہے. سیٹ متاثر ہوا کہ یہ کوئی پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے, تو اس نے برکت کے لیے اپنی دکان میں بابا کو کرسی پر بٹھا دیا. بابا بیٹھ گیا اور مسلسل گھورے جا رہا ہے سیٹ کو. اب سیٹ اور متاثر ہونے لگا کہ کچھ بولتا نہیں ہے, گھورے جا رہا ہے. پھر ہمت کر کے سیٹ بولا بابا کیا چاہیے؟ بابا نے بولا بابا جو مانگے گا دے گا. سیٹ نے بولا بابا مانگو, اگر میرے بس میں ہوگا تو پیش کروں گا. بابا تیرا قمیض لے گا. بابا یہ تو پرانا ہے, نیا قمیض پیش کرتا ہوں. نہیں بابا تیرا قمیض لے گا. تو سیٹ اس کے روب میں آ کر قمیض اتارنے کے کوشش کی, تو بابا نے بولا نہیں نہیں. بابا دل دیکھتا ہے, پھر وہ چپ چاپ گھرنے لگا. پھر سیٹ نے ہمت کی, بابا کچھ بولو بھی تو, کیا چاہیے آپ کو؟ بابا تیرا جوتے لے گا. سیٹ نے بولا یہ تو پرانے جوتے, آپ کو نئے جوتے پیش کرتے. نہیں بابا تیرے جوتے لے گا, دے گا. میرے سیٹ نے وہ جوتے پیش کرنے کی کوشش کی, بولا بابا جوتے کیا کرے گا, بابا تیرا دل دیکھتا ہے. پھر گھورے جا رہا ہے, پھر سیٹ بولتا کہ بابا کچھ بھی تو کچھ لو بھی تو. بابا مانگے گا تو بول دے گا, لو بابا حکم کرو. تو اس نے بولا کہ تیرے جو کچھ جیب میں اگر بابا مانگے گا تو وہ بھی دے دے گا. بابا حاضر ہے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالی, وہ نوٹوں کی گڈی نکالی, پیش کر دی. تو اس نے کہا بابا دل دیکھتا ہے, بابا نوٹوں کیا کرے گا, اس کو اپنی جیب میں رکھ لے. سیٹ پر تو جیسا تیسا اثر پڑا کہ بابا کو تو پرواہ ہی نہیں, نوٹوں کی گڈی اس نے ٹھکرا دی, جیب میں رکھ لی اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. ابھی پھر مسلسل گھورے جا رہا ہے, بابا کچھ تو قبول کرو, بابا کچھ تو قبول کرو. بابا کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے, بابا کیا کرے گا, بابا کو مال نہیں چاہیے, بابا کچھ تو لے لو. اچھا بابا کو دینا ہے, بابا کی خدمت کرنا ہے, دینا ہی ہے. اچھا تو بابا اگر تیری تجوری کی ساری رقم مانگے گا تو دے گا. اب وہ تو متاثر ہو چکا تھا, کیوں نہیں دے گا, چل نکال. اب اس نے تجوری کھولی اپنی اور دن بھر کا جو کیش تھا وہ نکالنا شروع کیا. بابا نے چادر بچھائی اپنی اور اس میں وہ اکٹھی کرنا شروع کی. اب وہ اکٹھی ہو گئی تو اس نے اس کو باندھنا شروع کیا, ساتھ میں بولتا جا رہا ہے بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے. اس نے گٹھلی باندھی اس کی, یہ اگر بابا لے جائے گا تو برا تو نہیں مانے گا, دیکھ بابا دل دیکھتا ہے برا تو نہیں مانے گا. بولا بابا وہ تو آپ کو میں نے پیش کر دی ہے, آپ قبول کریں گے تو میرے لیے سعادت ہوگی. دیکھ بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے. اس نے ٹوکری یہ کہہ کر پوٹلی اٹھائی, بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, بابا دل دیکھتا ہے, کرتا ہوا یہ تو جھومتا ہوا جانے لگا. اور سیٹ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے. اب جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو اب سیٹ کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں مطلب چکر تو نہیں ہے. ارے پھر بولا ارے دوڑو دوڑو بابا ساری رقم آج کی لے گیا دوڑو. لیکن بابا یہ جا ہو جا بابا کس کو ملتا ہے. تو یہ ہے بابے کہ بابا کو ہلکی نہیں چلتے, 150 روپے نہیں چلتے جب یہ لیتے ہیں. تو میں نے ایسے بابے دیکھے ہیں ہمارے بچپن میں. ایک آتا تھا اسی طرح بابا, بہت یعنی کہ شوبدے باز تھا, وہ بلیڈ کے ذریعے اپنے بدن پر چیرے مارتا تھا. کسی دکان پر اڑی کر جائے, کیڑے مارے, خون نکالے, دھرنا مارے, جو مانگے اس کو دے تو ٹلے ورنہ ٹلتا نہیں تھا. پھر ترکیب کرتا تھا, دیکھ کر آدمی خوف زدہ ہو جائے, کیڑے مارے تو خون بھر کرتا تھا. تو ان کے عجیب عجیب ڈرامے ہوتے ہیں اور یہ نظر بندیاں ہوتی ہیں اس طرح ان کے جادو کر کے مسمرزم کر کے یہ لوگ وہ وقتی طور پر آدمی کو ایسا گھما دیتے ہیں کہ وہ ان کے جال میں پھنس جاتا ہے, پھر وہ پیسے لے دے کر نکل جاتے. صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ آپ کا بھی کسی بابا نے دل تو نہیں دیکھا؟ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نے سمجھانے کا ایک منفرد انداز ملاحظہ فرمایا, اور کتنے پیارے انداز میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معاشرے کے ایک سیاہ طبقے کا ہمیں پتہ بتایا. واقعی حقیقت ہے کہ اس طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں, اور سادہ لوح افراد بلکہ سادہ لوگ کیا بعض اوقات تو بہت اچھے خاصے سمجھدار بھی ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. پھر بھی ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے, اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے کہ کس سے ہمیں متاثر ہونا ہے اور کس سے متاثر نہیں ہونا. اور جو آپ نے ابھی مثالیں سماعت کی, دو واقعات امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آپ نے سنے, تو اس میں بالخصوص جو پہلا واقعہ بیان کیا گیا تو دنیا کی بے جا محبت کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. یہی نہیں بلکہ بہت سارے افراد اسی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. اور محاورہ ہے نا کہ رات و رات امیر ہونے کی خواہش بہت سو کے لے ڈوبتی ہے, اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلد بہت بڑے نفع کو دکھا کر سامنے والے کو پھنسا لیتے ہیں. اور حیرت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی گفتگو سنی ہوتی ہے, بارہا ایسی گفتگو سنی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی انسان پھنس جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسوں کے جال سے محفوظ فرمائے. اور ان کے نت نئے انداز ہوتے ہیں, نت نئے طریقے ہوتے ہیں, بس وہی بچ سکتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہو, کرم ہو, ورنہ واقعی بہت سارے سمجھدار اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک طبقہ ہے ایسے لوگوں کا جو بالخصوص عورتوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے. ایسے وقت کے اندر گھروں پر جائے گا جس وقت کے اندر عموماً مرد حضرات گھر پر نہیں ہوتے, کیونکہ مرد میں معاشرے میں آنے جانے کی وجہ سے, زیادہ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے پھر بھی ایک سینس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. عورتیں ایسوں کے جال میں جلد پھنستی ہیں, ان کو طرح طرح کے واقعات سنا کے, قصے کہانیاں سنا کر, اور بعض اوقات جو ہے وہ مال و دولت اور گھر کا اسباب جو ہے وہ ہتھیا لیا جاتا ہے. تو ہمیں معاشرے کے اس طبقے کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے, سمجھداری ہونی چاہیے. اور بالخصوص جو ایک پہلو یہاں پر بیان ہوا کہ بظاہر مذہبی حلیہ اپنا کر ایسے لوگ اپنی عقیدت سامنے والے کے دل میں بٹھا کر کسی بھی طرح سے اس کو متاثر کر کے پھر اس کی عقیدت کا جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی سنس ہونی چاہیے ہمیں کس سے متاثر ہونا چاہیے اور کس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, علماء کی صحبت اختیار کریں گے, اہل علم افراد کی صحبت اختیار کریں گے, تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے افراد سے بھی ہماری حفاظت رہے گی. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ ہمیں زمانے میں پائی جانے والی اس طرح کی برائیوں کے بارے میں بھی اپنے مدنی مذاکروں میں, مختلف مقامات پر, اپنے بیانات میں ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی اور دنیاوی نقصانات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے. آئیے ایک اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اصلاح امت میں ڈوبا ہوا, اصلاح امت کے جذبے میں ڈوبا ہوا بہت, یہ بھی ایک گویا کے معاشرے کا ناسور ہے, جملہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا, ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے کچھ یہ جملہ کہتے بھی ہوں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. یہ شانہ بشانہ چلنے کا جو ایک جملہ ہے, ایک محاورہ ہے, یہ بہت عام ہے. شریعت میں اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملی اور اس کے کیا نقصانات ہیں, اور ہمارا معاشرہ اس شانہ بشانہ چلنے کے نعرے کے پیچھے دوڑ کر کس امی گڑھے میں گرتا چلا جا رہا ہے. آئیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک اور مذاکرے کا اقتباس آپ کو پیش کرتے ہیں, جسے سن کر انشاءاللہ عزوجل عورتوں اور مردوں کے شانوں کے الگ الگ ہو جانے کا آپ کا ذہن بنے گا. عورت کا اپنا مقام ہے, مرد کا اپنا مقام ہے. اب کچھ شخص کہے کہ ہر چیز شانہ بشانہ ہونی چاہیے تو یہ درست نہیں, گویا کہ آپ آگ اور پانی کو جمع کرنے کا کہہ رہے ہیں. آگ کا اپنا مقام ہے, اس کا اپنا کام ہے, پانی کا اپنا مقام ہے, اپنا کام ہے. دونوں کو یکجا کر دیں گے تو کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا.

ہوتا ہے کہ ہم کون سا یہ کر رہے ہیں, ہم تو خالی سننے میں کیا حرج ہے, سنو سب کی کرو اپنی. یہ بھی ایک جملہ ایسے موقع پر کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس محاورے کو اس مقام پر بولنے سے منع فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جس کی بہت زیادہ سنتا ہے تو اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے, اور یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کی بات سنیں گے, تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کی بات آپ کو ضرور اپیل کرے گی, اور آپ کو خبر نہیں کہ کون سی بات کس کی اپیل کر جائے اور آپ اس کے جو ہے وہ پھر تابع چلنا شروع کر دیں. تو یہ جو بات ہے سنو سب کی کرو اپنی, کہ جو مرضی بکواس کرتا ہو, جو مرضی کہتا ہو, اللہ اور رسول کے بارے میں کہتا ہو, عقائد کے حوالے سے کہتا ہو, یا پردے کے حوالے سے کہتا ہو, ترقی کے نام پر, کسی بھی نام پر کوئی بھی ایسی گفتگو کرتا ہو جو شریعت کے خلاف ہے, اس کی سن کر اپنی کرنے کا جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں, بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے منع کیا گیا. ورنہ صحبت سے بچ کے بچنا کس بلا کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے. قیامت کی نشانیوں میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یاجوج و ماجوج کیا ہیں, کب ظاہر ہوں گے, اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا نے ایک سلسلہ مدنی چینل پر بھی نشر ہوا تھا قیامت کی نشانیوں کے نام سے, تو اس میں یاجوج و ماجوج کا بھی تذکرہ ہوا تھا. آپ کی معلومات کے لیے اس بیان کے اقتباس کو ہم نے آج کے سلسلے میں شامل کیا ہے. آئیے سنتے ہیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا کہ یاجوج و ماجوج کیا ہیں, کب ظاہر ہوں گے, اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہمیں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ شریعت میں کس طرح سے ملتا ہے. آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم فرما دیں. بہر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 112 پر ہے, مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے, یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ جس کا طول یعنی لمبائی 10 میل, جس کا طول 10 میل ہوگا, لمبائی 10 میل ہوگی, تو یہ جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا, یعنی اتنے یہ کھاؤ پیے ہوں گے, 10 میل لمبے دریا کا پانی پی جائیں گے. پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا, آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں, یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے. یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے, اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے, یعنی حصار میں ہوں گے, یہاں تک کہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت یعنی قیمت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں, اشرفی سونے کی ہوتی ہے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا, ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے, دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے, ایک بالش بھی زمین خالی نہیں. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے, اور ان کے تیر و کمان و ترکش شرکش من جن میں تیر رکھے جاتے ہیں کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے. پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی, اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے, اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی, یعنی اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہو جائیں گے کہ ایک جماعت اس کو کھائے گی ایک انار کو, اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے, اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا, اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو, اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا. دیکھو یہ ساری قیامت کی نشانیوں میں سے, یہ پھر قیامت اس کے بعد قریب سے قریب تر آتی جائے گی اس طرح, تو یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ اسکائی بلیب گرے گا تو یوں ہو جائے گا, تو فلاں وہ جنگ عظیم ہوگی تو یوں ہو جائے گا, تو قیامت آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا, تو اس طرح کی یہ اپنی جو یہ پھینکم پھینک کرتے ہیں یہ الٹے سیدھے لوگ جو ہے نا, کسی کی بات مت مانے, کسی کا لٹریچر بھی اس طرح کا نہ پڑھا کریں, مس گائڈ ہو جائیں گے, گمراہ ہو سکتے ہیں. بس یہ ہمارے اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھا کریں. البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے, یہ حدیث پاک ہے. تو یہ اپنے بڑوں کی جو مستند و سچی قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں علماء اہل سنت کی, صرف وہی پڑھا کریں, ادھر ادھر ہاتھ پیر مت مارا کریں, پہلے یہ تو پوری پڑھ لیں. ان میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ مانیں, باقی یہ طرح طرح کی سائنسی کارنامے لکھتے ہیں کہ اتنے بم گریں گے تو یہ سب یوں ہو جائے گا, پہاڑ تباہ ہو جائیں گے فلاں, تو یہ قیامت آ جائے گی. تو ایسے تھوڑی قیامت آ جائے گی, قیامت کی تو ایک ایک نشانی جو حدیث میں بیان کی گئی سب کے سب پوری ہوگی, تب جا کر قیامت قائم ہوگی. قیامت آنے کا بڑا شوق ہے, بھگم بھاگ کرتے ہیں, چھپم چھپا کر دیتے ہیں, ویسے وہ پگلے ہوتے ہیں اخباروں میں, کبھی کبھی آتا ہے کہ اب اتنے برس کے بعد قیامت آئے گی, تو صاحب وہ اتنے سال کے بعد قیامت آ رہی ہے فلاں تاریخ کو, یہ تاریخ بھی وہ دے ڈالتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی, ہے نا, اس طرح کی خبریں یہ بالکل یہ پھینکتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا. بالکل آپ تشویش نہ فرمایا کریں, اپنا ایمان پکا رکھیں کہ قرآن و حدیث کی جو مطلب ہے کہ نشانیاں بیان کی گئی نا, اس کے بغیر قیامت آ ہی نہیں سکتی, آ ہی نہیں سکتی. بالکل فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہم نے لے لیا, جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا وہی سچ ہے, باقی یہ سائنس جھوٹی, سائنسدان جھوٹے, ان کی جو بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے وہ جھوٹی, آگ تو کسی کام کی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیان کرنے میں غلطی ہو گئی تھی, مبلغ داؤد اسلامی نگران شورا کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ یاجوج و ماجوج کا جو کلپ ہے آپ کا چلایا جائے گا, لیکن یہ امیر اہل سنت کے بیان کا مذاکرے کا اقتباس تھا. بہرحال میٹھے اور پیارے اسلام بھائی, آپ نے یاجوج و ماجوج کے حوالے سے سنا, اور بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آخر میں جو ہمیں ایک ذہن عطا فرمایا, چونکہ آج کا دور سائنسی دور کہلاتا ہے, سائنس کی ایجادات سے انکار بھی نہیں, سائنس کی ترقی سے انکار بھی نہیں, لیکن مسلمان کو مینٹلی کیسا ہونا چاہیے وہ آپ نے امیر سنت کے چند جملوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سائنس کی ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے. تو اب وہ اسلامی کسی مسئلے کے خلاف ہو, نظریے کے خلاف ہو, کسی بھی صورت میں ہو, بھلے لاکھ دلائل ہمیں دیے جاتے ہوں, تو نہ اس کو ماننا چاہیے اور نہ ہی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جو سائنسی نظریات کو اسلامی نظریات پر فوقیت دیتے ہوں. بلکہ سائنس کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ کسی شے کے بارے میں ایسی معلومات, ایسی سٹڈی کہ جس میں گفتگو کی جا سکتی ہو, اس کو سائنس کہا جاتا ہے. ایک تعریف یہ بھی ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آج ایک نظریہ بیان ہوا اور کل اسی کا رد ہو گیا, خود وہ نظریہ بیان کرنے والا ہی اپنے نظریے کا کچھ عرصے کے بعد رد کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک پریکٹس کا نام ہے. تجربات سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو سائنس کہا جاتا ہے, تو انسانی تجربات غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال سائنس ہو, فلسفہ ہو, کوئی بھی دنیاوی علم ہو, اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ماننے میں حرج نہیں, لیکن اگر قرآن و سنت سے ان کی کوئی بات, کوئی نظریہ ٹکراتا ہے, تو خواہ وہ لاکھ تجربات کی بنیاد پر کہتے ہوں, تجربات غلط ہو سکتے ہیں, قرآن و سنت کی بتائی ہوئی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی, اور یہی ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, ہر طرح کی گمراہی اور گمراہ کرنے والے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیے رہیں گے, علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کیے رہیں گے,